السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الفصل التاسع: أحكام تختص بالزوجية وإنهائها. حكم زنازخص الزوجية يعني مومي نامكي نكماليزا وحكم هزي. قال الشيخ حفظه الله: يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كتك علام زاك الله نككوم بيني ونواك كتكان النفس زينو لتسكنوا إليها ili mpate utulivu kwao. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, katika hayo kuna alama kwa watu wanaotafakari. Wa yakulu ta'ala: wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وَوَيْنِ وجاني katika nyinyi na wale waliowema katika waja wenu. Wa imaikum na vijakazi vyenu. In yakunu fuqaraa, wakiwa ni mafakiri hao waume. يغنهم الله من فضله, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake kwa kuoa. Allah atawatajirisha kwa jambo hili la kuoa. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu na ni mjuzi. Yaqulu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah: hadha amrun bitazwij, hii ni amri ya kuozeshwa wanaume. Waqad dhahaba ta'ifa min al-ulama ila wujubihi, limekwenda kundi la maulama wajibu wa kuoa kwa aya hii, kwamba ni lazima mwanamume aoe. Ala man qadara alayhi, kwa mwenye uwezo wa kuoa, wanakwenda kwamba ni wajibu kuoa. Ala man qadara alayhi, kwa mwenye uwezo wa kuoa. Wahtajju bi dhahiri qawlihi sallallahu alayhi wasallam, pia wametolea hoja kwa dhahiri ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam: ya ma'ashara shabab, enyi vijana, man istataa minkum albaata faliyatazawaj, anayeweza katika nyinyi gharama za kuoa faliyatazawaj, na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa kunafunga zaidi macho. Wa ahsanu lilfarji, na kuna hifadhi zaidi tupu. Faman lam yastati, wa man lam yastati, asiyeweza gharama za kuoa, fa alayhi bisawm, basi ajilazimishe sawm, afunge saumu za sunna. Fa innahu lahu wija, kwani saumu inavunja zile shahwa zake. Saumu ya mara kwa mara inavunja shahwa. Huyo yule ambaye hana uwezo wa kuoa, Mtume SAW amemuelimisha kwamba afunge saumu za sunna mara kwa mara, ili kuvunja shahwa zake na kupunguza. Alhadithu akharajahu fi sahihain min hadithi ibn Mas'ud. Thumma dhakara anna zawaja sababun lilghina, kisha Allah akataja kwamba kuoa ni sababu ya utajiri. Mustadillan biqawlihi ta'ala in yakunu, Ibn Kathir, Ibn Kathir akataja kwamba kuoa ni sababu ya utajiri. Mustadillan biqawlihi ta'ala, hali ya kutolea dalili kwa maneno ya Allah mtukufu: in yakunu fukharaa yughnihimullahu min fadli, wakiwa ni mafakiri Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Wa dhakara au wa dhukira an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala: atiu Allah fima amarakum bihi, mtiini Allah katika jambo alilokuamrisheni. Mina nikahi, jambo ambalo ni la kuoa. Yunjiz lakum ma waadakum minal ghina, atakutekelezeni yale aliyokuahidini ambayo ni utajiri. Mtiini Allah fima amarakum bihi, katika jambo alilokuamrisheni, minan nikah, jambo la kuoa, yunjiz lakum ma waadakum minal ghina, atakutekelezeni lile alilokuahidini ambalo ni utajiri. Qala ta'ala in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sheikh Al-Albani rahimahullah pia anatolea dalili aya hii kwa wale wanaogopa kuoa mke wa pili na watatu kutokana na gharama kubwa za maisha. Sheikh Al-Albani pia anatoa dalili hii kwamba wakiwa ni mafakiri, Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake, kwa hiyo waongeze tu mke wa pili, wa tatu mpaka wa nne. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu iltamisul ghina fin nikah, takeni utajiri kwa kuoa. Iltamisul ghina fin nikah, takeni utajiri, tafuteni utajiri kwa kuoa. Yaqulu Allahu ta'ala in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wakiwa ni mafakiri, Allah atawatosheleza na kuwapa utajiri kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim. Kwa hiyo mume akiona ana mke mmoja na maisha ni mazito, ni magumu, aongeze mke wa pili mpaka watatu na wanne, ili Allah subhanahu wa ta'ala amtajirishe kwa ahadi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sawa. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa, fa abaha Allahu subhanahu lil mu'minin an yankihu wa an yutalliqu wa an yatazawwaju al-mar'ata al-mutallaqa ba'da an tatazawwaja bighairi zawjiha. Fa abaha Allahu subhanahu lil mu'minin an yankihu, Allah amewahalalishia Waislamu waoe, wa an yutalliqu, na waache, wa an yatazawwaju al-mar'ata al-mutallaqa, na wamuoe pia mwanamke mwenye kuachwa, baada an tatazawwaja bighairi zawjiha, baada ya kuolewa na asiyekuwa mumewe. Yani aliyewachwa talaka tatu alafu haolewi tena na yule mumewe aliyemwacha, ni kwamba aolewe na mume mwingine. Wanasara yuhrimuna nikaha ala ba'dihim, yuharrimuna nikaha ala ba'dihim, Nasara wa Kristo wanaharamisha kuoa kwa baadhi yao, wanaharamishia, wanaharamishiana kuoa kwa baadhi yao. Wa man abahu lahu nikaha lam yubihu lahu talaq, na yule ambaye wamemhalalishia kuoa basi hawamhalalishii kuacha. Hawa ni Wakristo manasara, wanaharamisha kuoa kwa baadhi yao, wengine hawaruhusi kuoa, na wale wanaowaruhusu kuoa lam yubihu lahu talaqa, hawamruhusu kuacha. Akioa ni hivyo hivyo, mke huyo huyo hakuna ruhusa kumwacha vyovyote atakavyofanya. Walyahudu yubihuna talaqa, mayahudi wao wanahalalisha talaka, lakini idha tazawwajat almutallaqa bighairi zawjiha harumat alayhi indahum, lakini kwa mayahudi akiolewa mwanamke mwenye kuachwa na asiyekuwa yule mumewe ni haramu kwake, kwao, kwa yule mume sasa ni haramu kumwoa baada ya kumwacha. Hawa ni mayahudi. Idha tazawwajat almutallaqatu bighairi zawjiha harumat alayhi indahum, mwanamke mwenye kuachwa akiolewa na asiyekuwa yule mume wake aliyemwacha, ni kwamba mayahudi wanaharamisha hilo kwa yule mume. Wanasara la talaka indahum, manasara wa Kristo wao hawana talaka, hawaachani. Walyahudu la murajaata ba'da an tatazawwaja ghayrahu indahum, na mayahudi nao hawana kurejea baada ya yule mwingine kumuoa yule mke, kwao hawana muraja, hawana kumrejelea mke baada ya kuolewa na mume mwingine. Wallahu ta'ala abaha lilmu'minina hadha wa hadha, na Allah mtukufu amewahalalishia Waislamu hili na hili. Muislamu amehalalishiwa kumrejea mke wake, pia amehalalishiwa yule aliyemuacha talaka tatu akishaolewa na mume mwingine na kuachwa, yajuzu kumuoa tena huyu wa kwanza. Uislamu umehalalisha jambo hilo. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي مبينا منافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجية. ابن القيم رحمه الله الطبيب الإسلامي أنا إلزيا كتك كتاب شاكي كتك الهدي النبوي أكي إلزيا منفع الجماع أمبايو نموجة يمكسوديو يمكن مومي. قال فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور. جماع imewekwa katika asli kwa ajili ya mambo matatu. هي مقاصده الأصلية, mambo hayo ndio makusudio yake ya asili. أحدها jambo la kwanza, حفظ النسل, ni kuhifadhi kizazi. Mtu anahifadhi kizazi chake kwa ajili ya kuoa na kwa ajili ya kumjamii mke wake, watoto wake ni wale wale tu anawahifadhi. Wadawamu nau'i ila an tatakamala al'idda allati qaddara Allahu buruzaha ila hadha al'alam. Uhifadhi an-nasli wale watoto na kudumu sampuli hii, ila an tatakamala al'idda mpaka ikamilike ile eda التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم, ambayo Allah ameikadiria kudhihiri kwake kwenye ulimwengu huu. Yule mume akishaoa yule mke anahifadhi wale watoto wake, na namsampuli hiyo inaendelea mpaka labda akifariki ikikamilika ile eda ambayo Allah ameikadiria kudhihiri kwake, ila hadha alalam, kwenye ulimwengu huu. Kwa hiyo ni faida ya kwanza na manufaa ya kwanza ya jimaa. Athani ikhrajul ma'i alladhi yadhurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlati albadan, ni kutoa yale maji ambayo kuna dhuru kuyazuia, kuna dhuru jumla ya mwili kuyazuia maji hayo. Kwa hiyo jimaa moja katika faida zake ni kutoa yale maji ambayo kuyazuia kuna dhuru jumla ya mwili wa mtu. Athalith qadaul watar, ni kutekeleza ile haja ya mume na mke. Qadaul watar, kutekeleza ile haja yao. Wanailu ladha, pia na kupata starehe. Watamattu bin ni'ma, na kupata starehe kwa neema hiyo ya mume na mke. Intaha kalamu ibn al-Qayyim rahimahullah. Fazawaju fihi manafi adhima, huyo zawaji kuoa au kuolewa kuna manufaa makubwa. Aadhamuha annahu wiqayatun min az-zina, manufaa yake mengine makubwa ni kwamba kuolewa kuna kinga na zina. Wiqayatun min az-zina ni kinga ya zina. Wa qasru linnadhari anil haram, na ni kufupisha kuangalia haramu, kufupisha macho na kufunga macho kwa ajili ya kuangalia haramu. Mke inakuwa hamuangalii isipokuwa mumewe, mume haangalii wanawake wengine isipokuwa mke wake. Wa minha husulun nasli wa hifdhul ansab, pia katika manufaa ya kuoa ni kupata watoto na kuhifadhi mtu nasaba yake. Wa minha husulu sakani baina zawjain, ni kupatikana utulivu baina ya mume na mke. Walistiqrari nafsi, na utulivu wa kinafsi. Asakan ni utulivu ambao si wa kinafsi, utulivu wa maumbile na mwili. Walistiqrari nafsi, pia na utulivu wa kinafsi unapatikana baina ya mume na mke, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'ala bainakum mawaddatan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Wa minha, pia katika faida na manufaa ya kuoa, ta'awunu zawjayn, ni kusaidiana mume na mke, ala takwini al-usrati saliha allati hiya ihda labinati al-mujtama'i al-muslim, ni kusaidiana mume na mke kwa ajili ya kutengeneza familia njema ambayo ni moja ya matofali ya jengo la Muislamu. Ta'awunu az-zawjayn, kusaidiana mume na mke, ala takwini al-usrati saliha, kufanya na kutengeneza familia njema, allati hiya ihda labinati almujtamai almuslim, ambao ni moja ya matofari ya familia ya Muislamu. Wa minha, na ni katika manufaa ya kuoa, qiyamu zawj bikafalati almar'a wa siyanatiha, ni mume kusimamia malezi ya mwanamke na kumuhifadhi mwanamke. Mume anakuwa anasimamia kafalati almar'a, kumlea yule mke wake, wasiyanatiha, na kumuhifadhi. Wa qiyamu almar'a bi a'mali albayt, na mwanamke kusimama na kutekeleza kazi za nyumbani. Wa ada'uha liwadhifatiha sahiha fil haya, na kwa ajili ya kutekeleza kazi mwanamke kutekeleza kazi yake sahihi ya maisha. Wa adauha liwadhifatiha sahiha fil haya, na kwa ajili ya kutekeleza mwanamke huyo kazi yake sahihi ya maisha. Kazi yake sahihi ya mwanamke ni kazi za nyumbani, si kazi ya mwanamke kondakta wa matatu na driver matatu, hizi si kazi za wanawake. Yakul la kama yadda'ihi a'da'u al-mar'a, si kama wanavyodai maadui wa mwanamke. Wa a'da'u al-mujtama, na maadui wa familia za Kiislam, min anna al-mar'ata sharikatu ar-rajuli fil 'amali kharij al-bayt, wanavyodai kwamba mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika kazi nje ya nyumba. Hivi ndivyo wanavyodai maadui wa wanawake, pia maadui wa Waislamu wanadai kwamba mwanamke ni mshirika wa mwanamume katika kazi nje ya nyumba. Fa akhrajuha min baitiha, wakamtoa hawa mwanamke nyumbani kwake. Wa azzaluha an wadhifatiha sahiha, wakamuondoa na kumuuzulu na kazi zake za sahihi. Wasallamuha amala ghairiha, na wakampa mwanamke kazi za mtu mwingine ambazo si zake. Mwanamke wamempa kazi za wanaume. Wasallamu amalaha ila ghairiha, alafu wakampa kazi za mwanamke mwingine ambaye siye yeye mwanamke. Fakhtalla nidhamu al-usra, ikaharibika nidhamu ya familia. Wasaat tafahumu baina zawjain, ikawa kuna sintofahamu baina ya mume na mke, hawaelewani. Mbona leo umekuja saa hizi? Alikuwa kazini. Kazi gani hiyo mpaka saa mbili? Aku leo kazi zimezidi, leo bosi amezitujizishia kazi, kwa sababu Ramadhani inamalizika, tutapewa kidogo livu, kwa hiyo kazi zimezidi mpaka tunafanya kazi mpaka saa tatu. Mume atoka kazini saa kumi, mke atoka kazini saa tatu. Nidhamu imeharibika. Suu tafahum inatokea baina ya mume na mke kutokana na jambo kama hili. Hii sio sababu moja, bali kuna sababu nyingi. Mimma yusabibu fi kathiri minal ahyan alfiraqa bainahuma, mambo ambayo yanasababisha katika hali nyingi kuachana baina yao. Au ilbaqaa ala madal wa nakid, au kubakia yule mume katika jambo la kukereka na kuchukia na usumbufu. Kila siku ni usumbufu, mpaka mume anapata presha kwa mke kuchelewa mara kwa mara kazini. Kwa hiyo kama asipoachana, basi mume atabakia katika hali ya usumbufu na hali ya kuchukiana na yule mke kutokana na jambo hilo la kufanya kazi. Na Uislamu haujaharamisha moja kwa moja kazi kwa mwanamke, lakini kazi za wanaume au kushirikiana na wanaume kazini, hili jambo Uislamu unalikataza. Kama lao watafanya kazi na wanawake wenzake, hakuna mwanamume pale baina yao, wanashona, hii hakuna matatizo kwamba ni halali. Lakini mwanamke kufanya kazi na wanaume bega kwa bega, au kuwa ni sekretari wa bosi, wanajifungia chumba kila siku, haingii mtu pale ni yeye na sekretari, hili ni jambo la haramu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Na ni kwamba zile pesa anazipata pia ni za haramu, kutokana na Uislamu kuharamisha kazi hiyo. Ajue kwamba hizo pesa anazipata pia ni za haramu, kutokana na ile faragha alionayo yeye na huyo bosi anayekaa naye. Amjafahamu? Qala shaykhuna Shaykh Muhammad ibn al-Amin al-Shinqiti rahimahullah fi tafsirihi adwa'il bayan, wa'alam waffaqani Allah wa iyyak lima yuhibbuhu wa yardah, anna hadhihi al-fikrata al-kafira al-khati'a al-khasi'ah al-mukhalifa lil-hissi wal-aqli walil-wahyi as-samawi wa tashri'il khaliqil bari min taswiyatil untha bidh-dhakar fi jami'il ahkam wal mayadin fiha min al-fasad wal ikhlali bi nidhamil mujtama'il insani ma la yakhfa 'ala ahadin illa man a'ma Allahu basiratahu. Anasema Sheikh wetu Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti katika tafsiri yake Adwa'il Bayan المجلد الثالث صفحة 200 صفحة 22 بعد 400, واعلم جوا وفقني الله وإياك الله نوفكيش ميمي نويوي لما يحبه ويرضى وأنا ويبين لنا كيارذية, أن هذه الفكرة الكافرة وأما فكرة هي ككافير الخاطئة فكرة يمكوسة الخاسئة فكرة دوني المخالفة للحس والعقل فكرة يني كخالف ظاهر ناكلي وللوحي السماوي نبي فكرة إنه يخالف وحي ومنغوني وتشريع الخالق الباري نفكرة إنه يخالف شريع يمومباجي من تسوية الأنثى بالذكر كنفن يساوى من أمومنا من أمكي fi jamii al-ahkam katika hukumu zote, wal mayadin na nyanja zote, he fikra hiyo fiha min al-fasad wal ikhlali bi nidham al-mujtama' al-insani ma la yakhfa ala ahad, ndani yake kuna ufisadi na kuharibu nidhamu ya familia ya mwanadamu, jambo ambalo halijifichi kwa yoyote, illa man a'ma Allahu basiratahu, isipokuwa Allah isipokuwa mtu ambaye Allah amempofua macho yake haoni. Lakini mtu mwenye macho kamili, mwenye basira, anajua kwamba jambo hilo lina ufisadi mkubwa la kufanya sawa mwanamume na mwanamke. Hata maumbile si sawa baina ya mwanamume na mwanamke, vipi watafanya sawa katika hukumu zote? Allah anasema walaysa dhakaru kal untha, mwanamume si kama mwanamke, vipi itakuwa ni sawa baina yao na washirikiane katika kazi? Wadhalik lianna Allah jalla fi'ula ja'ala al untha bi sifatihi al khassati biha salihatan li anwa'in min al musharaka fi bina'i al mujtama' al insani صلاحا لا يصلح له غيرها. الله جل في علاه أممجالية منامك وصفزاك معلوم بها وصفهيزو أممجالية صالحة لمن يكفى لأنواع من المشاركة وسمتولي وشركيانو في بناء المجتمع الإنساني كتككجنغ فاميليا منادام صلاحا لا يصلح له غيرها, yani salah ambayo haifai isipokuwa yeye mwanamke, kalhamli kama jambo la mimba, walwadhi na kuzaa, walirdha na kunyonyesha, watarbiyati alawlad na kulea watoto, wa khidmati albayt na huduma za nyumbani, walqiyami ala shuunihi na kusimama kusimamia mambo ya nyumbani, min tabikhin kupika, wa ajnin na kukanda unga, wa kansin na kufagia, wa ghairi dhalika na mengineo. Wa hadhihi alkhadamat allati taqumu biha lilmujtama alinsani dakhilun, yani dakhila baitiha, huduma hizi anazosimamia mwanamke kwa ajili ya familia yake ya utu ni ndani ya nyumba yake, fi sitrin, katika stara, wasianatin na hifadha, wa afafin na kujilinda na kuonekana na yoyote, wa muhafadhatin ala sharaf wal fadila wal qiyam al insaniya, na kwa ajili ya kuhifadhi utukufu wake na ubora wake na tabia za kiutu. La taqillu an khidmati ar-rajul bil iktisab, hizi huduma hizi hazipungui na huduma za mume za kutafuta riziki. La taqillu an khidmati ar-rajul bil iktisab, hazipungui na huduma za mwanamume za kutafuta riziki. Fazamu ulaika safala aljahala min alkufari wa atba'ihim anna almar'ata laha min alhuquqi fi alkhidma kharija baitiha mithla ma lirajul. Sasa madai ya hao watu wajinga ambao ni makafiri na wafuasi wao kwamba eti mwanamke ana haki nyingine za huduma kharija baitiha, nje ya nyumba yake, mithla ma lirajul, mfano wa huduma zilizo kwa mwanamume, ma annaha fi zamani hamliha wa irdhaiha wa nifasiha la taqdiru ala muzawalati ayi amalin fihi ayi mashaka. Asema pamoja na kwa mwanamke huyo katika zama, wakati wa mimba yake na kunyonyesha kwake na wakati wa nifasi yake, hawezi kufanya kazi yoyote ambayo ina uzito kama huwa mushahid, kama jambo lenyewe linavyoonekana. Sasa vipi watakuwa sawa? Fa idha kharajat hiya, akishatoka huyo mwanamke, wa zawjuha baqiyat fi khadamati baqiyat khadamatul bayti kulluha dha'i'a, akishatoka mwanamke huyo, wa zawjuha, na mwanamume pia naye akatoka, zinabaki zile huduma za nyumbani zote zinapotea, min hifdhi al-awladi sighar, ambazo ni kuwahifadhi watoto wadogo, wa irlai man huwa fi zamani radhai minhum, kumnyonyesha mtoto ambaye yuko katika muda wa kunyonyeshwa, wa tahiyati al-akli wa shurbi lirajul, kumtayarishia chakula na kinywaji mwanamume, idha jaa min amalihi, akija kutoka katika kazi zake, falau ajjara insanan yakumu makamaha lata'attala dhalika al-insanu fi dhalika al-bayt at-ta'attul alladhi kharajat al-mar'atu firaran minhu, akimkodisha mtu kwa ajili ya kukaa mahali pake, lata'attala dhalika al-insan, huyo mtu pia angeharibu katika nyumba hiyo, kuharibu ambako kharajat al-mar'atu firaran minhu, yule mwanamke ametoka kwa ajili ya kukimbia, hiyo taatul isije ikaharibika hizo huduma zake. Faadati natijatu fi hafiratiha, alafu itarudi natija katika jukumu la huyu huyu mke, ala anna khuruja almar'a wabtidhalaha fihi dhaya'ul muru'ati waddin, pamoja na kwamba kutoka mwanamke na kufanya kazi kwake kuna kupoteza murua, murua wake na dini yake. Intaha kalamu Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti rahimahullah. Kwa hiyo jambo la mwanamke kutoka na kuacha watoto wake ni jambo ambalo linaharibu malezi ya wale watoko, sababu mtoto ikiwa ananyonya akamwachia mwanamke mwingine au msichana wa kazi akamwachia mtoto yule kumnyonyesha, tayari maumbile ya yule mtoto anaanza kuyaharibu huyu mama yule ambaye amemwachia msichana wa kazi. Wengine wanamkamulia maziwa katika chupa na kumwekea, au katika kikombe wanamwekea mtoto yule. Maskini mtoto anaharibika kwa kunyonyeshwa maziwa kwa kikombe wakati mama yake yupo. Fattaqillaha ayyatuha al-ukhtu al-muslima. Ash-Sheikh anasema mche Allah ewe dada yangu Muislamu, wala tankhadi'i bihadhihi ad-di'ayati al-mughridha, usighurike na diaya hizi, matangazo haya ambayo yanahadaa watu. Fa inna waqi'a an-nisa'i allati in khada'na biha khayru shahidin ala fasadiha wa fashaliha. Waqi wa wanawake ambao wameghurika na mambo hayo ni ushahidi mkubwa na ni ushahidi hai wa kuharibika mujtama na kufeli mwanamke huyo. Watajribatu khairu burhan, na majaribio ni bora ya dalili, ndio dalili bora. Badiri ayatuha al-ukhtu al-muslima bizawaji ma damat shabatan marghuba, fanya haraka ewe dada Muislamu kuolewa muda wa kuma wa kwamba ni msichana mwenye kupendezwa unaotakiwa. Usiwache kuolewa ukakataa kuolewa. Wala tuakhirihi min ajli muasalati dirasa au amalin fi wadhifa, wala usichelee kuolewa kwa ajili ya kuendelea na masomo au kwa ajili ya kazi. Usiwache kuolewa kwa sababu hiyo. Wala yuawidhu anhu dirasa, wala yuawadhu anhu dirasa wala wadhifa mahma balagha, wala haiwekei badali kuolewa na masomo au kazi vivyote itakavyofikia faida za masomo hayo au kazi hiyo. Kumi biamali baitiki wa tarbiyati auladik, simamia kazi za nyumbani kwako na malezi ya watoto wako. Fa inna hadha huwa amaluka alasasi, kwani hii ndiyo kazi yako ya msingi. Almuthbiri fil hayati, yenye matunda mazuri katika maisha. Wala tatlubi anhu badila, wala usitake badali yake. Fa innahu la yaadiluhu shay, kwani si sawa na jambo lolote. La tafuti zawaja birajuli saleh, usifutu usikose kuolewa na mume mwema. Fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha jaakum man tarlawna dinahu wa khuluqahu fankihu, akikujieni ambaye mnaridhia dini yake na tabia zake, fankihuhu muozesheni. Illa tafalu, msipofanya hivyo, takun fitna, itapatikana fitna fil ardi, katika ardhi, wa fasad, na ufisadi mkubwa. Sawa. Akhdhu ra'yi al-mar'ati fi tazwijiha, kuchukua ra'yi ya mwanamke katika kuolewa. Yaqulu Sheikh Hafidhullah, allati yuradu tazwijuha la takhlu min thalathi halat, msichana ambaye anakusudiwa kuolewa haepukani na moja katika hali tatu. Imma an takuna saghiratan bikra, ima awe ni mdogo bado ni bikra. Wa imma an takuna baligha bikra, na ima iwe ni baligh tayari ameshabalighi lakini ni bikr. Wa imma an takuna thayyiba, na ima ni kuwa ni thayyib mke mkuu. Wa likulli wahidatin hukmun khas, na kila moja katika hali hizo ina hukumu maalum. Kwanza, fa amma albikru sagira, ama bikra ambaye ni mdogo kabla hajabalege, fala khilafa anna li abiha an yuzawijaha biduni idhniha, hakuna khilaf baina maulama kwamba yajuzu kwa babake kumwozesha huyu bila idhni yake, sababu bado hajakuwa baligh. Kwa hiyo yajuzu kwa babake kumwozesha bila idhni yake huyu binti as-saghira. Liannahu la idhna laha, sababu huyu hana idhni, kwa sababu bado hajabalighi hana idhni. Lianna Aba Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu zawwaja ibnatahu Aisha radiyallahu anha رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين سبمتم أبو بكر الصديق alimuozesha binti yake Aisha radhiallahu anha mtume wa Allah sallam na huku ni binti wa miaka 9 wa udkhilat alayhi wa hiya bintu 9 sinin aliingiliwa na huku ni binti wa miaka 9 kwa hiyo binti akiwa ni kabla albulugh yajuzu kwa babake kumuozesha bila idhni yake qala alimamu shaukani fi nail alawtar fi alhadith dalilun على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ حديثه ندليل وما يجوز كبابا كموزشا بنتياك قبل يكبالغ توليزي شريعة الإسلام وتوليزي شريعة ينشي وما ني under 18 سجوي توليزي شريعة ينشي توليزي شريعة الإسلام وقال أيضا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغير بالكبير في حديثه دليل كوانبا يجوز بنت مدوغو كوليو نمتم زيما وقد بواب لذلك البخاري الإمام البخاري عمليو اكي أملانغو كتك صحيحك وذكر حديث عائشة أكتاج حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على ذلك أمليزيه كتك الفتح الباري اتفاق يا مولاما جوية هيلو hakuna kwamba huyu ni mtu mzima ana ndevu kama za Abu Hashim nyekundu hakuna kumuozesha binti yenu hapana waqala fil mughni qala ibn al mundhir ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al ilmi anna inkaha al ab ibnatahu al saghira jaiz idha zawajaha min kuf'in wamewafikiana wote tunaohifadhi katika ahli al ilmi kwamba baba kumuozesha binti yake mdogo ni jambo linafaa ikiwa atamuozesha mume aliyefanana naye na alkafaa fi din alkafaa ni katika dini anasema sheikh aqulu wa fi tazwij abi bakr radhiyallahu anhu li aisha radhiyallahu anha wa hiya bintu 6 sinin min an-nabi sallam ablagh raddin على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير katika hii Abu Bakr as-Siddiq kumuozesha binti yake Aisha radhiyallahu anha na huku ni binti ya miaka 6 kumuozesha Mtume sallam hii ni radi kubwa kwa wale wanaokataza wanaokataa kuozesha mtoto wao mdogo kwa mtu mzima hii ni radi kubwa wayushawihuna dhalik wanalifanya baya jambo hilo wayatabiruna munkara na wanazingatia kwamba hilo ni munkar wa ma hadha illa lijalihim alikuwa hili isipokuwa ni kwa sababu ya ujinga wao au annahum mughridun au kwa sababu wao ni mughridun ni watu wa bid'a lakini mtu anamuozesha binti yake hata kama ni mtu ambaye amemzidi miaka 20 zaidi au miaka 30 zaidi yake huyu binti yajuz na dalili ni hadithi hii ya mama Aisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ni hali ya asghira albikr amma albikru albaligha na mamili ama bikra ambaye ni baligha fala tuzawaju illa biidhniha huyu haozeshwi isipokuwa kwa idhni yake lazima idhni ya huyu binti albaligha wa idhnuha sumatuha na idhni yake ni kunyamaza kwake si lazima aseme idhni yake ni kunyamaza je watoa idhni kuolewa na huyu akinyamaza ndio idhni yake hiyo li kaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tunkahu albikru hatta tastadhin bikri haozeshu isipokuwa mpaka atoe idhni qalu ya rasulullah fa kaifa idhnuha sahaba akamuuliza mtume ya rasulullah ni vipi idhni yake huyo qala an taskuta ni kunyamaza akishanyamaza hii ndio idhni yake fala budda min idhniha kwa hiyo lazima idhni yake walau kana almuzawwij laha abuha ala sahih min qawli alulama hata kama mwenye kumuozesha ni baba yake kwa kauli sahih katika kauli mbili za maulama ha anatakiwa hata kama ni baba yake lakini amtake idhini kwanza huyu albaligha albikir yeye ana idhni yake, halazimishwi. Haijuzu kwa mzazi kumlazimisha binti yake ambaye tayari ni baligha, haitakii kumlazimisha. Qala al-Allama Ibn al-Qayyim fi al-Hadi, wa hadha qawlu jumhuri salaf, hii ndio kauli ya kundi la salaf wa madhhabi Abi Hanifa wa Ahmad fi ihda ar-riwayat anhu, wa huwa al-qawlu alladhi nadinu lillahi bihi, na hii ndio kauli ambayo tunamwabudu Allah kwa kauli hii, wala na'taqidu siwa, hatuitakidi kauli nyingine isiyokuwa hii, wa huwa al-muwafiqu li hukmi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa amrihi wa nahihi, na hukumu hii ndio yenye kuwafik hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na amri zake na makatazo yake. Kwa hiyo binti akiwa ni baligha bikir, halazimishwi, lazima auliziwe idhini yake ya kuolewa na mume kadhaa, lazima idhini yake. Akikataa hakuna ndoa wala hakuna kulazimishwa. Wa amma thayyib, ama mke mkuu, fala tuzawaju illa biidhniha wa idhnuha bilkalam, ama mke mkuu huyo haozeshwi isipokuwa kwa idhni yake pia, na idhni yake yeye ni kusema hasa, bikhilafi bikir, kinyume cha yule bikir, fa idhnuha samat, idhni yake ni kunyamaza, lakini huyo mke mkuu idhni yake ni kusema hasa. Qala fi al-Mughni, amma thayyibu fala na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi anna idhnaha al-kalam, amma thayyib, mke mkuu, hatujui baina ahli al-ilmi khilaf kwamba idhni yake ni kusema, lilkhabar kwa hadithi, wa li anna al-lisana huwa al-mu'abbiru amma fi al-qalbi, na kwa sababu ulimi ndio inayofasiri yaliyo katika moyo, wa huwa almu'tabaru fi kulli mawdhi'in yu'tabaru fihi al-idhn, na hilo jambo linazingatiwa katika kila mahali ambapo huzingatiwa idhni. Intaha kalamu Ibn Qudama fi al-Mughni. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa al-mujallad al-thani aw safha الثاني والثلاثون صفحة 39-40, المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها, ونعمك يتككاني كو يوتكم وزيشة إسبقوا كو إذنياك, كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما لذو أمرشة هيلوم تومي صلى الله عليه وسلم, فإن كرهت ذلك أكي كتام ونعمك كوليوا لم تجبر على النكاح, halazimishwi kuolewa mwanamke, halazimishwi kuolewa akikataa, illa saghirata albikr, isipokuwa mtoto mdogo ambaye ni bikr, fa inna abaha yuzawijuha wala idhna laha, baba yake atamwozesha na hana idhni kwa sababu bado hajabalighi. Wa amma albaligh athayyib, ama baligh ambaye ni thayyib, fala yajuzu tazwijuha bighairi idhniha, haijuzu kumwozesha bila idhni yake, la lilabi wala lighairihi, si kwa baba kumlazimisha wala mwingine, biijmai lmuslimin, hii kwa itifaki ya Waislamu, lakini idhni ya mzazi lazima, lazima idhni ya mzazi kwa huyu huyu thayyib, huyu mke mkuu, pia lazima idhni ya walii, hawezi akajiozesha mwenyewe maadamu ni mke mkuu, kwa hiyo anaozeshwa tu bila idhni ya wali, lazima idhni ya wali, iwe ni mke mkuu, iwe ni kinyanya, kama kinyanya pia kinaolewa na wali wake yupo, lazima idhni ya wali, kama alivyosema Mtume sallam, la nikaha illa biwali, hakuna ndoa isipokuwa kwa idhni ya wali. Wakadhalika albikru albaligh laysa lighairi alabi waljaddi tazwijuha biduni idhniha biijma'i almuslimin, vile vile bikr aliyebaligh haijuzu kwa asiyekuwa baba na babu kumwozesha bila idhni yake, hii ni kwa itifaki ya Waislamu. Fa amma alabu waljaddu fayambaghi lahuma istidhanuha, ama baba na babu inatakikana kwao kumpa idhni, lazima idhni zao au idhni ya mmoja wao ipatikane. Wakhtalafa alulamaa fi istidhaniha, hal huwa wajibun au mustahab, Maulama wamekhtalifiana katika kumtaka idhni huyu Bikr. Je, ni lazima au ni jambo la sunna? Wasahihu annahu wajib. Sahihi ni kwamba jambo hilo ni lazima. Wayajibu ala waliyi almar'a an yattaqiya Allah fi man yuzawwijuha bihi. Na ni lazima kwa walii wa mwanamke amche Allah kwa yule atakayemuozesha huyo binti yake. Wayandhura fi zawji, na huyu walii aangalie, amuangalie huyo mume, hal huwa kufun au ghairu kufin, je anafanana na huyo binti au si kufi yake, si mwenye kufanana na yeye. Fa innahu innama yuzawijuha limaslahatiha, kwani huyu walii anamuozesha binti yake kwa maslaha yake, la li maslahatihi, si kwa maslaha yake huyu walii. Anamuozesha mume kwa maslaha yake huyu huyu binti. Kwa hiyo amtafutie mume mzuri ambaye atamfaa kwa maslaha yake na maisha yake huyu binti, si kwa sababu ya yeye walii kwamba atapata mahari, atakwenda kununua ardhi, atakwenda kununua na gari mahari yale. Aangalie maslahi ya binti yake, ataishi naye vipi yule mume, ni kufu au si kufu. Sio aangalie pesa tu, mume huyu ametoa milioni 20, nitanunua gari hapa, nitanunua na nyumba, flat moja nitanunua, nitaishi vizuri. Asiangalie upande huo, aangalie maisha ya binti yake, atakaa naye vizuri yule mume, sio atafute mume wa mali bila dini. Wallahu alam.